kita ang napusaksa. Si kawan sa bali, tin karik, aliuliwa. Dito'y lubog, ngayong ganat, tumpal to'y biya. Ay, ayatin ka, ngayon si ka, kanyak saan. Dardaret, depen ka, ngayon di na sa mekapnika. Ngayon buray nukasa, di kanto pagin sa sanan. Agpapanbiag ko, di aganibusanan. Kuntaen, manjay, katuday. See my